na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeć Polskich Radia, piątek 17 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą surowsze kary za pedofilię. Sejm znowelizował przepisy i przesłał Senatowi. Kilkunastu przestępców zatrzymanych na Śląsku. Gang miał powiązania z pseudokibicami. Aż 10 milionów dorosłych Polaków ma nadciśnienie. 1/3 nie jest tego świadoma. Teraz to Senat zajmie się projektem nowelizacji kodeksu karnego. Zaostrza on kary za przestępstwa pedofilii. Wieczorem nowelę przyjął Sejm. Według nowych przepisów za szczególnie brutalne przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom będzie groziło nawet do 30 lat więzienia. O tym, jakie paragrafy zmieniono w kodeksie karnym, mówiła w salonie politycznym Trójki rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Nie mogło być skutecznej walki z pedofilią, jeżeli ponad 50% kar było w zawieszeniu. My w przypadkach takich, gdzie na przykład dziecko jest pod opieką osoby, która je krzywdzi, podnosimy również górną granicę kary do 8 lat w tym przypadku i 30 lat pozbawienia wolności, a nawet bezwzględnego dożywocia za brutalne przestępstwa. Te kary, ta bezwzględność kar ma odstraszyć wszystkie osoby, które będą chciały w przyszłości skrzywdzić nasze dzieci. Nowela kodeksu karnego została uchwalona kilka dni po emisji filmu Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Opowiadał on o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. Rozbity gang na Śląsku był powiązany ze środowiskiem pseudokibiców klubu piłkarskiego z Zabrza. 17 osób zatrzymano podczas akcji, w której wzięło udział blisko 400 policjantów. Rozpracowanie grupy trwało kilka lat. Więcej Paulina Kurek. Zatrzymania zaczęły się we wtorek, jednak dzisiaj policja i prokuratura ujawniły ich przebieg. Podczas ostatniej akcji funkcjonariusze znaleźli ponad 4 kg kokainy oraz marihuanę i amfetaminę o czarnorynkowej wartości około 1 200 000 zł. Oprócz tego zabezpieczono przedmioty przypominające broń, siekiery i noże. Wszyscy zatrzymani po doprowadzeniu do prokuratury usłyszeli zarzuty. 16 trafiło do tymczasowego aresztu. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna podejrzany o kierowanie grupą przestępczą. To Arkadiusz L., pseudonim Mały. Jak informuje prokuratura krajowa, to nie pierwsze zatrzymania w sprawie. Od 2017 roku zatrzymano 33 osoby. Podejrzanym łącznie przedstawiono 382 zarzuty. W trakcie całego śledztwa łącznie zabezpieczono blisko 50 kg narkotyków w postaci amfetaminy, marihuany, kokainy oraz 2000 sztuk tabletek ekstazy o czarnorynkowej wartości ponad 2 milionów złotych. Za przestępstwa narkotykowe zatrzymani mogą trafić do więzienia na 12 lat. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Znamy więcej szczegółów czerwcowej wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump i Andrzej Duda będą rozmawiać w Białym Domu o bezpieczeństwie i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zdradził w polskim radiu rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Przede wszystkim kwestia dotycząca wspólnych relacji, wspólnych projektów, które mamy. No przede wszystkim oczywiście projektów z zakresu bezpieczeństwa i tutaj nie ma co ukrywać, że te kwestie będą przede wszystkim podnoszone. Czyli oporcie Trump. Natomiast z drugiej strony oczywiście kwestia rocznicy wybuchu, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Te dwie rzeczy będą głównie podnoszone w tym spotkaniu. W środę Biały Dom oficjalnie potwierdził spotkanie prezydentów. Dojdzie do niego 12 czerwca. Żyj aktywnie. ZUS organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W programie spotkanie ze specjalistami, którzy pomogą w poszukiwaniach możliwości rozwoju i będą motywować do aktywności zawodowej, mówi rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. W całym cywilizowanym świecie aktywność osób niepełnosprawnych jest to forma rehabilitacji. Jeżeli osoba niepełnosprawna włącza się w życie społeczne, włącza się w życie zawodowe, szybciej odradza się w niej chęć do normalnego życia. Wszak nawet w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracują osoby z niepełnosprawnością, które są pełnosprawnymi pracownikami. Osoby niepełnosprawne będą miały okazję porozmawiać ze specjalistami nie tylko z ZUS-u, ale też między innymi PFRON-u, NFZ-u oraz reprezentantami fundacji i stowarzyszeń i federacji. Aż 10 milionów dorosłych Polaków ma nadciśnienie. Blisko 3,5 miliona z nich nie wie, że zmaga się z chorobą. Tylko 2,5 miliona jest skutecznie leczonych, informuje NFZ z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego. Fundusz zachęca do regularnego mierzenia ciśnienia. Bagatelizowanie zbyt wysokiego grozi ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią. Z nadciśnieniem mamy do czynienia, gdy ciśnienie skurczowe, tak zwane górne, przekracza wartość 140 mm słupka rtęci, a ciśnienie rozkurczowe, tak zwane dolne, przekracza 90 mm słupka rtęci. Główne przyczyny nadciśnienia tętniczego to niewłaściwa dieta, szczególnie bogata w tłuszcze nasycone, nadmierne spożycie soli i alkoholu, otyłość, palenie papierosów, brak ruchu i ćwiczeń fizycznych, czynniki genetyczne i stres. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Krzysztof Łuniewski, serwis sportowy. Na walkę z nadciśnieniem najlepsze jest bieganie. Przypominamy, trójkowa akcja Biegam, bo lubię, bezpłatne zajęcia z trenerami na stadionach lekkoatletycznych w całej Polsce. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. A nasze siatkarki, te skadry, krok po kroku wracają do światowej czołówki. Na potwierdzenie wygrana 3-1 z Niemkami i awans do półfinału silnie obsadzonego turnieju Volley Masters w Montreux. A na gwiazdę reprezentacji wyrasta Malwina Smarzek. Wczoraj poczęstowała rywalki 27 punktami. W kraju kompletnie niespodziewanie trenerem kobiecej ekipy Developresu Skyres Rzeszów został Stefan Antiga, a Piotr Nowakowski zamienił Trefl Gdańsk na Oniko Warszawa. Pozostajemy przy sporcie dla ludzi wysokich. Arka Gdynia ograła 94-91 Anwil Włocławek w pierwszym meczu półfinałowym w Mistrzostwach Polski koszykarzy, mówi trener Arki Przemysław Frasunkiewicz. Wolelibyśmy wygrać większą różnicą punktową, bo to kosztowało nas to trochę zdrowia, ale też wydaje mi się, że dla widowiska było dzisiaj bardzo fajnie, ale myślę też, że ta pogoń Anwilu też ich trochę zdrowia kosztowało, tak więc można się w sobotę spodziewać podobnych zawodów. Sobotnie spotkanie znów w Gdyni. Za oceanem krok w stronę finału Ligi NBA zrobili broniący tytuł koszykarze Golden State Warriors. NBA Playoffs. Co za mecz, mówił zachwycony amerykański sprawozdawca stacji ESPN. Po bardzo zaciętym pojedynku finału konferencji zachodniej Ligi NBA mistrzowie Golden State pokonali Portland 114-111 i objęli prowadzenie w serii 2-0. Na trybunach rodzice braci Kerr oklaskiwali poczynania swoich synów, którzy wyróżniali się w swoich zespołach i stoczyli kilka indywidualnych pojedynków. Gwiazda Warriors Steph Curry uzyskał 37 punktów. Czwarta kwarta była niesamowita, obie drużyny walczyły, ale to nam udało się odrobić stratę i wygrać mecz, podkreślał Steph Curry. Dwa kolejne pojedynki rozegrane zostaną na parkiecie w Portland ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Dariusz Żuraw, na dłużej trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Do tej pory był szkoleniowcem tymczasowym, teraz podpisał 2-letnią umowę. Cała sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się zaskakująca, ale kibice kolejorza zdążyli się już przyzwyczaić do egzotyki w poczynaniach zawiadujących klubem. Egzotycznie wygląda też szajka oszustów handlujących lewymi biletami na mecze w hokejowych mistrzostwach świata elity na Słowacji. Wpadli kanciarze ze Słowacji, Litwy, Rosji, Francji, Polski i nawet z Maroka. Internacjonalna ferajna. A w samych mistrzostwach Czechy pokonały Łotwę 6-3, Kanada Francję 5-2, Finlandia Danię 3-1, a broniący tytułu Szwedzi Austriaków aż 9-1. Na zakończenie właśnie wątek szwedzki. W kraju Abby i wysokiego socjalu popularnością królowi Karolowi Gustawowi XVI dorównuje albo i go przerasta Zlatan Ibrahimowicz. Wieloletni kapitan kadry piłkarskiej, teraz napastnik Los Angeles Galaxy, najpierw zarobił krocie na biografii wydanej 8 lat temu. Ta sprzedała się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Teraz znów zanotuje poważne uznania na koncie. Na podstawie książki powstanie film fabularny. Premiera za 2 lata, a kolejny Sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowy poranek słoneczny jedynie na południu Lubuskiego, w Wielkopolsce i na północy Dolnego Śląska. W pozostałej części kraju chmury, a na północy i północnym wschodzie opady. W ciągu dnia padać będzie już w całej Polsce. Zagrzmi na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, w województwie lubuskim i łódzkim. W centrum może padać grad. Na termometrach od 17 stopni w Zakopanem do 22 w Warszawie, Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs trwa. Zapraszamy do słuchania i do wzięcia udziału. Rozwiązanie dziś o 17:35. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii.

Jak zwykle w piątek o tej porze do godziny 10 będziemy rozmawiali o finansach, gospodarce, o biznesie. No i skoro tak, to nie wiem, czy panowie wiedzą o tym, że jeśli chodzi o pierwszy kwartał 2019 roku, to wzrosło nasze wynagrodzenie o ponad 300 zł. No i teraz średnio zarabiamy 4950 zł i 94 grosze. Pan prezes się zdziwił. Nie, to nie jest zdziwienie, tylko Marek to jest statystyka. A statystyka to wiadomo, że jest... Królowa oszustów. Nie, to jeszcze nie jest tak. Mówimy o średnich pewnych, no to zależy, gdzie jesteśmy. A gdybyśmy tak mieli pomówić o medianie, to już w ogóle... No, mediana byłaby z całą pewnością bardziej miarodajna. No, to na pewno. Ale z całą pewnością o wiele, wiele niższa. No nie, no oczywiście, że tak. No to jest jasne. No taka jest statystyka. No, statystyka mówi nam tak, że jeżeli na klatce mieszkaniowej na piętrze są dwa mieszkania, gdzie jeden człowiek bije żonę codziennie, to średnio biją co drugi dzień, mimo że ten nie podniósł ręki. No to, tak jest ze statystyką. Może, Panie Kazimierzu, no może porównanie. Nie tak, jeśli ktoś ma 100-metrowe i 50, to razem mają ile? 75. No dobrze, ale no, fakt jest niezaprzeczalny. Wzrost wynagrodzeń o 7,1%. No to sporo. Wynagrodzenia rosną w Polsce i to jest trend długotrwały, który od kilku lat obserwujemy i on będzie dalej rósł, dlatego że po prostu stopa, to wszystko jest w relacji do zapotrzebowania na ludzi, stopy bezrobocia i oczekiwań też po prostu. I czasami te trzy rzeczy, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to wiem, że jest najniższa od kilkudziesięciu lat. Praktycznie w Polsce nie ma bezrobocia, są punktowe miejsca, gdzie rzeczywiście może zdarzyć się bezrobocie, ale to tylko wynikające z tego, że ktoś jest niemobilny, z danego miejsca nie przeniesie się w inne. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to jest ogromne, mimo tego, że przedsiębiorcy w tej chwili inwestują na potęgę w tak zwany endline equipment, czyli w automatyzację produkcji, bo moce wytworzeniowe w Polsce są od dłuższego czasu w pełni zapewnione, w pełni wykorzystane, albo jeszcze nie w pełni wykorzystane, tylko są bardzo duże. Natomiast jeśli chodzi o automatyzację pakowania czy procesy logistyczne, to pozostaje do życzenia bardzo dużo w tym zakresie. No i teraz są oczekiwania ludzi. Oczekiwania ludzi rosną oczywiście, bo znów, jeśli pracowników brakuje, no to znaczy, że ludzie chcą zarabiać więcej i generalnie stopa życiowa wzrasta i tak dalej. Oczekiwania po prostu w związku z tym też wzrastają. Kiedy dogonimy tą Europę? No jeszcze bardzo długo, niestety to jeszcze dziesiątki lat. Natomiast my mamy dosyć krótką pamięć historyczną. Staramy się dosyć szybko zapominać o tym, co było wcześniej. A przecież jeszcze nie tak dawno stopa bezrobocia w Polsce była 20%. Więc to było naprawdę... Naprawdę jakieś 15 lat temu. No oczywiście, że to nie ostatnio. I później dopiero powoli te przemiany na rynku następowały. Ale poza wszystkim w ostatnich latach już nawet jak wyszliśmy z tego kryzysu, to efektywność pracy rosła szybciej niż pensje, niż uposażenia. I teraz mamy odwrócenie trendu, czyli krótko mówiąc, jak jest rynek pracownika, no to są wyższe pensje, wyższe oczekiwania, wyższe wymagania i tyle. Tak, mamy. Bardzo proszę. Bardzo niskie bezrobocie, ale też musimy pamiętać o tych 15 latach temu, czy 2003 czy 2004 rok był taką cezurą, gdzie po prostu wyjechało z Polski ogromna ilość młodych ludzi, którzy zasilili rynki pracy w Europie Zachodniej, w Wielkiej Brytanii, czy Norwegii, czy w innych. Ale do nas też napływają. Tak, ale to, ale to teraz. Teraz napływają i czy to jest zjawisko korzystne w tej chwili, czy jak nie oceniam tego zjawiska, mówię o powodach, co jest powodem tego, że w Polsce tak się dzieje. Ale pan jest prezesem firmy Bakaland. Czy pan narzeka na brak pracowników? Jeśli chodzi o pracowników, to mamy kilka aspektów. Pierwsza rzecz to zależy gdzie. Mamy sytuację, w której istnieją niedobory rzeczywiście pracy w określonych momentach, w określonych miesiącach. Druga rzecz to jest też, jaka jest kwalifikacje są pracowników i ile trzeba poświęcić czasu na wdrożenie pracownika w rytm pracy. Zwłaszcza, że my już nie jesteśmy firmą, czy wiele firm w Polsce, to nie są proste rzeczy, które robimy. Jesteśmy coraz bardziej umaszynowieni, gdzie operator maszyny to praktycznie jest bardzo poważna funkcja, która, która wymaga wielkich umiejętności i często te umiejętności są multidyscyplinarne wręcz. Ja pamiętam, jak jeszcze kilkanaście lat temu była sytuacja, kiedy byłem prezesem Mieszka w Raciborzu, to postawiliśmy... Pozdrawiamy Racibórz. Pozdrawiamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, bo to jest piękne miasto i wspaniali ludzie. Jeśli chodzi o tamtejszy czas, to sytuacja była dosyć prosta. Bardzo nam zależało na tym, żeby operator linii jakiejkolwiek po prostu potrafił eliminować mikroprzestoje. I to się nam udało zrobić. A to wydajność wówczas niesamowicie wzrosła. I tutaj byliśmy dumni z tego powodu. I tak samo robimy w Bakalandzie, gdzie po prostu szkolimy intensywnie operatorów po to, żeby oni byli w stanie robić rzeczy, które kiedyś jeszcze był SUR, czyli Służba Utrzymania Ruchu, musiała to wszystko naprawiać, jeśli była taka konieczność. No to zmieniamy temat. Ulubiony dżingiel Kazimierza Krupy. No on mi przypomina, że ktoś sobie może coś przyciąć szufladą. Tak. Kwestia połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos to jeden z tematów, do których powrócono na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, który się zakończył w tym tygodniu. Wiceprezes płockiej spółki Zbigniew Leszczyński powiedział, że trwają intensywne prace z tym związane. Liczymy na to, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy dopracujemy warunki ostateczne, na jakich będziemy mogli złożyć wniosek i uzyskać zgodę od Komisji Europejskiej na połączenie kapitałowe z grupą Lotos, bo jest to niezwykle ważna informacja i dla grupy Lotos, dla rozwoju i również dla PKN Orlen, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również dla polskiej gospodarki. No i słyszałem takie opinie, że to nie jest dobry pomysł, ale słyszałem też takie opinie, że należy do tego dążyć, żeby stworzyć taki jeden wspólny, duży koncern paliwowy w Polsce. To jest never ending story. Przecież ta historia z połączeniem tych dwóch firm ma lat, nie wiem ile, ale od zawsze. I pamiętam takie dyskusje. Pamiętam w studiu telewizyjnym przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych bronili Lotosu, niepodległości Lotosu, jak niepodległości. Lotos musi być, bo to jest bardzo ważne. To jest jedna z koncepcji. Niepodległość była kiedyś zagrożona? Tak, no bo ty mówię, ten proces, problem do połączenia tych firm, to ja obserwuję już od dziesiątków lat. Z punktu widzenia biznesu to jest dosyć oczywisty ruch i powinien był być wykonany bardzo dawno temu. Czyli pan jest zwolennikiem tego połączenia? Oczywiście, dlatego że biznesowo, ja pracowałem w firmie naftowej, w jednym z największych koncernów na świecie, Shell. Tutaj jest skala. Po prostu skala jest czymś oczywistym i to, co brakuje jeszcze, już jest, są zaczątki dla firm w Polsce naftowych, bo w tej chwili to jest tak zwany downstream. Tak naprawdę to jest przetwarzanie, ale nie wydobywanie ropy naftowej czy w większości, ale tak naprawdę dystrybucja. Każdy koncern światowy to global, bo to są koncerny globalne, to ma odpowiednią skalę i jest pionowo zintegrowany. I tutaj... No ale pan wymienił firmę, w której pan pracował, globalną, ale nawet gdybyśmy połączyli Lotos z Orlenem, to do tej firmy to nam bardzo daleko. Wie pan co, 100 lat temu to nie była firma tak duża. My patrzymy z perspektywy, co jest dzisiaj. ale każda firma ma swoje początki. Ja bym bardzo chciał, żeby w Polsce były firmy globalne, po prostu. Mhm. Były firmy, które eksplorują złoża naturalne, przetwarzają je, wydobywają, przetwarzają i sprzedają po prostu. I nie sprzedają tylko w Polsce, bo sprzedają w regionie co najmniej, a potem robią ekspansję bardziej międzynarodową. Więc z punktu widzenia biznesu to jest taka oczywistość, a że ktoś bronił jak niepodległości, to bronił po prostu swoich wpływów, bronił biurowca, bronił różnych... Wpływów podatkowych, to jest coś innego. Bronił po prostu rzeczy, które z punktu widzenia biznesu były nie do obrony po prostu. Nie było synergii żadnych i tak dalej. Natomiast oczywiście ja w tej chwili nie wnikam w żadne uwarunkowania polityczne, w żadne uwarunkowania lokalne, w żadne uwarunkowania, które na pewno spowalniały albo powodowały jakąkolwiek dyskusję, bo z punktu widzenia skali biznesu to powinno być oczywistością. No, a że tak zapytam trywialnie, a dla nas co to oznacza ewentualne takie połączenie? Czy moglibyśmy liczyć na przykład na tańsze paliwo? Nie, na tańsze paliwo to nie ma nic do rzeczy akurat. No właśnie. Połączenie tych firm ma sens pod jednym warunkiem, że to właśnie się to co mówił pan prezes, że będzie upstream, że będą, krótko mówiąc, włączą się w wydobycie, że będą miały taki potencjał, bo już jakieś tam elementy tego upstreamu się pojawiają, szczególnie w Lotosie zresztą. Więc jeżeli ta firma miałaby takie zdolności i możliwości, no to jasne, bo tutaj integracja pionowa rzeczywiście jest podstawą, no bo ta marża na przetwórstwie nie jest aż tak zadowalająca, jak można osiągnąć poczynając od upstreamu i całej tej. Natomiast czy to by się przełożyło na ceny na stacjach benzynowych? Myślę, że nie. Nie, no to nie o to, w Polsce to trudno mówić o przełożeniu na cen na stacjach benzynowych, czy w Europie, bo generalnie mamy do czynienia po prostu z potwornym fiskalizmem. I jeśli chodzi o skali 100, to ile są podatków, to w tej chwili nie mam przed sobą tych około danych, 60%, ale więcej nawet, to są po prostu podatki. Mhm. I tyle. I kwestia ceny Czyli benzyny, nie, to nie jest wcale właśnie kwestia wartości skali samego produktu, wartości i skali firmy, tylko jest skala opodatkowania po prostu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Ale z punktu widzenia gospodarki narodowej, z punktu widzenia tego, co czyni rozwój, to te dwie są firmy duże. Przecież chyba PKN Orlen w tej chwili jest największą chyba co do przychodów firmą w Polsce. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale nie znam znów statystyk, ale kiedyś patrzyłem na te statystyki. Lotos po inwestycjach w rafinowanie też bardzo urósł, ale ciągle połączenie tych firm to jest ciągle nie jest to, tak jak sam pan redaktor powiedział, to nie jest coś, co dzisiaj jeszcze jest w stanie konkurować z globalnymi graczami, ale w Polsce tak i w regionie. Dreams of information. Marek Moczulski, Kazimierz Krupa są naszymi gośćmi dzisiaj w programie. I właśnie przed chwilą państwa zadziwiłem, znaczy panów zadziwiłem w studiu, dlatego że nikt z panów nie wiedział o tym, że dzisiaj obchodzimy dzień dojazdu do pracy rowerem. Niektórzy z nas korzystają z tej formy transportu, ale jednak sporą część trzeba jeszcze zachęcić. Do tego może przydać się, i tu trudne słowo, grywalizacja. Co to takiego? O tym Gabriela Darmetko. 30 minut jazdy na rowerze to około 300 spalonych kalorii, 0 minut spędzonych w korkach i 0 wyemitowanych spalin. A jeżeli spalimy trochę kalorii, to możemy dodać do tego jeszcze bezkarnego pączka z nadzieniem. Ale te argumenty nie przemawiają do wszystkich. Za to kiedy pojawia się grywalizacja, jazda na rowerze zaczyna angażować nawet tych niechętnych. Grywalizacja to jest wykorzystanie pewnych znanych nam wszystkim tak naprawdę metod czy elementów gry do naszego życia, po to, żeby na przykład budować sobie zdrowe nawyki. Igor Bielas, Activi Wyzwania Rowerowe. I tak jest w naszym przypadku. Stosujemy grywalizację ku temu, by przekonać jak najwięcej osób do tego, że mogą poruszać się na rowerze dla własnego zdrowia, dla budowania nawyku, poruszania się w sposób ekologiczny, zdrowy i bardziej przyjazny miastom. Żeby zaangażować się w grywalizację, potrzebny jest nie tylko rower. Niezbędny jest też smartfon. Nasze grywalizacje prowadzimy w aplikacji, więc wystarczy ściągnąć aplikację, która motywuje do tego, żeby coraz częściej jeździć na rowerze. Dorota Jurek, Activi Wyzwania Rowerowe. A później dzięki temu, że właśnie w naszej aplikacji wykorzystujemy punktację nie tylko za kilometry, ale też za przejazdy i za częstotliwość. Czyli jeżeli ktoś jeździ na przykład 3 dni pod rząd, 5 dni pod rząd, dostaje coraz więcej punktów. Na tym polega właśnie grywalizacja w Activi, że motywuje do tego, żeby coraz częściej wsiadać na rower. Grywalizacja to coś, co coraz bardziej interesuje pracodawców, bo do tej pory to pracownicy oddolnie organizowali sobie różne wyzwania. Robili to na kartce papieru, w Excelu, czasem zużywali aplikację Endomondo, ale takie grywalizacje nie działały z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli chciało się stworzyć taki program w obrębie całego biura, to te rozwiązania były mało optymalne i były ograniczone do jakichś małych zespołów, a po drugie, one zwykle były oparte o liczenie kilometrów. I to nie działało, dlatego że duża grupa osób szybko traciła motywację, bo zawsze znajdą się ci, którzy tych kilometrów robią bardzo dużo, bo już są wysportowani, już są wkręceni w jazdę rowerem. Dlatego też stworzyliśmy grę dla pracodawców, która tworzy firmowe wyzwanie rowerowe, w którym każdy ma równe szanse. Czy amatorsko trenuje do triatlonu, czy jeździ rowerem po bułki do sklepu, czy codziennie do pracy. Ważne jest zaangażowanie, regularność, a nie tylko liczba kilometrów. I tak okazało się, że pracownicy bardzo wkręcają się w takie zabawy, lubią rywalizować, ale też współpracować, bo programy rowerowe powiązane są z przekazywaniem środków na cel charytatywny. Widzimy taki trend, że coraz więcej pracodawców myśli o tym, żeby wprowadzić wyzwania rowerowe dla swoich pracowników z trzech powodów. I w sumie każdy pracodawca ma trochę inne pobudki. Dla innych to jest właśnie element taki, żeby angażować tych pracowników, żeby stworzyć tą grę, grywalizację. Dla innych jest to właśnie taki bardziej element proekologiczny, czyli chcą wspierać, gdzieś tam też zachęcać pracowników do tego, żeby wybierali ekologiczny środek transportu. A dla innych jest to powiązane z celami właśnie CSR, czyli ten cel charytatywny i wspomaganie gdzieś tam poprzez takie aktywne wspomaganie, a nie tylko przekazanie pieniędzy na dany cel. I coraz więcej właśnie pracodawców decyduje się na czy współpracę z nami, czy samemu organizuje takie wyzwania. W tym roku wystartowaliśmy z prawie 16 konkursami w firmach, więc cały czas widzimy potencjał do tego, żeby jeszcze więcej pracodawców angażowało się w rywalizacje rowerowe. Te kilometry czy przejazdy przeliczamy na realne wsparcie wybranych celów charytatywnych, i to bardzo fajnie angażuje nowe osoby. Możemy też w grze łączyć się w zespoły, czyli rywalizować pomiędzy sobą, pomiędzy departamentami, pomiędzy jakimiś mniejszymi drużynami, które sami sobie założymy. I te wszystkie elementy grywalizacji, o której na początku rozmawialiśmy, sprawiają, że ludzie podczas tego sezonu rowerowego świetnie się angażują i mamy historię osób, które zaczęły jeździć rowerem do pracy, zmieniły swoje życie zdrowotne na lepsze, po raz pierwszy w ogóle zaczęli się ruszać. I to nas najbardziej cieszy. Takie ludzkie historie i pozytywne zmiany, które przychodzą dzięki grywalizacji, dzięki rowerom. No i ja się dziwię, że panowie prezesi nie wiedzą, czy nie wiedzieli o tym, co to znaczy i co to jest grywalizacja. Nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem. Natomiast to zdrowie, generalnie, to ruch to zdrowie, byle nie za dużo. Bo przecież jest nawet powiedzenie, że przez płot do kalectwa. Także tutaj ostrożnie z tym. Ale ja muszę przyznać, że rzeczywiście na rowerze bardzo dawno nie byłem. My w firmie bardzo wspieramy wszystkie inicjatywy właśnie takie sportowe, dbanie o zdrowie, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Po prostu. I abonamenty na siłownię i tak dalej, i tak dalej. Muszę zastanowić się, czy rzeczywiście nie wprowadzić, jak to było, grywalizacja. Grywalizacja, tak. Usiądę na rower. Już dawno nie byłem na rower. Dwie refleksje po tym. Po pierwsze, jeśli chodzi o tę grywalizację, to od razu mi się przypomniał mieszanie szlachcice Moliera, który jak się dowiedział, że mówi prozą, to bardzo się ucieszył. czyli ta tendencja, te próby nazwania wszystkiego, czy wymyślenia, no, grywalizacja. Chodzi po prostu o jeżdżenie na rowerze. Tak. I jeżeli to zachęci kogoś, no, i umówimy się, że to jest zdrowe, no to okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, panie doktorze, że takim bardzo szybko zbliżają się ogórki po tym dzisiejszym tym. A w Holandii to chyba jest codziennie jest dzień dojazdu rowerem do pracy. No tak, w Holandii to na pewno. Tam ja jedno podziwiam, tylko jak oni te rowery odnajdują, bo jak się przechodzi tam koło takiego albo przejeżdża, no to tam tych rowerów wydaje się być miliony. Teraz to hulajnogi są raczej... Ale elektryczne. No właśnie. Nie, no ale zawsze jest coś. To... Ale to nie ma nic wspólnego ze sportem w tym momencie. Ale z przemieszczaniem. Dla innych pieszych, bo muszą szybko uciekać z chodnika. Say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know. Saw you walk across the road for me. No i aż się uśmiecham, bo dochodzimy do ulubionego tematu pana Marka Krupy, Kazimierza Krupy, odnośnie stóp procentowych. Panie Kazimierzu, jak pan sądzi, zostały zmienione czy nie? Nie, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej powinna zostać zlikwidowana, jak wiadomo. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, pytany na konferencji prasowej o przewidywania odnośnie stabilności stóp procentowych, powiedział, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że do końca kadencji jego i Rady stopy procentowe nie zmienią się. Teraz mieliśmy 50. Radę bez zmiany i to jeszcze może dłużej trwać. No jakoś tak się w gospodarce układa. To 4,5% dla nas wzrostu PKB to jest bardzo dobry wynik. Nawet niższy byłby bardzo dobry. Jeśli w tych warunkach inflacja jest niska, utrzymuje się w naszym celu, no to sobie życzyć można takiej sytuacji. Przy równowadze na rynku pracy, przy równowadze na rynku kredytu mieszkaniowego, przy równowadze w handlu zagranicznym, w obrotach bieżących. Nadal trwa cud ekonomiczny, cud gospodarczy w Polsce i nadal chwilotrwaj. Chwilotrwaj, to w pełni zgadzam z panem prezesem. Natomiast, no ale to chodzi o stabilność, a stabilność w gospodarce to jest bardzo ważna rzecz. Tak, niedługo dojdziemy do tego, jak sądzę, że nie będą niektórzy tacy, że my powiedzą, że mamy stabilność dzięki Radzie Polityki Pieniężnej. Nie mamy dzięki Radzie Polityki Pieniężnej, tylko dzięki staraniom nas wszystkich. A tak jak mówię, Rada Polityki Pieniężnej powinna zostać zlikwidowana, zanim została utworzona, te już kilkanaście lat temu, bo to ciało absolutnie w tym kształcie niczemu nie służy poza jej członkom. No a w jakim kształcie by służyło? No na przykład Rada Gubernatorów, czyli prezesi banków, ci ludzie, którzy o czymś decydują, czy za coś biorą odpowiedzialność. Rada Polityki Pieniężnej jest takim ciałem, mogłaby być ciałem doradczym, takim, które coś tam sobie opracowuje, ale to tutaj pozwolę się nie zgodzić. Rada Polityki Pieniężnej, niezależnie od tego, czy nie zgadza jest się na potrzebna, czy nie, to jest, tutaj nie wchodzę w ten katonowski ton po prostu, natomiast ona rzeczywiście, jeśli by spełniała rolę, i też nie oceniam, to niesamowitą ma rolę do odegrania kształtowania stóp procentowych, a to jest jeden z instrumentów kluczowych dla kosztu pieniądza. Tak, ja tego dzisiaj nie oceniam. Ja mówię tylko o tym, że ostatnie dane inflacyjne wskazują, że mamy jednak problem z inflacją, albo możemy wkrótce mieć problem z inflacją. Nie pewnie dwucyfrową, ale już ta inflacja rośnie. Oczywiście mogą być to czynniki krótkoterminowe czy krótkookresowe, które nie będą się powtarzały, czy cena warzyw i tak dalej, i tak dalej. Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno ostatnie. I teraz rolą Banku Centralnego i czy on jest Radą Gubernatorów, czy on jest Radą Polityki Pieniężnej, ale w innym składzie, czy inaczej umocowaną, czy nie wiem, inaczej dobieraną, to jest rzecz wtórna. Kwestia jest instytucji, czy instytucja właściwie działa, a nie to, jak jest obsadzana, czy... Nie, ale instytucja niewłaściwie działa. Instytucja od początku istnienia nigdy nie trafiła w swój cel inflacyjny wyznaczany. Nigdy. Więc ja już proponowałem kiedyś, żeby zrobić cel inflacyjny plus minus nieskończoność, bo wtedy się trafi. A tak a propos, krótki test. Jaki jest cel inflacyjny? 2,5. Ale Rada Polityki Pieniężnej robiła takie błędy na przestrzeni, że doprowadziła do odchylenia stóp procentowych od inflacji na poziomie 6,5 punktów. To jest jakaś katastrofa. A w momencie w takim jak teraz, kiedy jest stabilnie i ta inflacja rzeczywiście wzrosła, ale moim zdaniem ona jest cały czas pod kontrolą, co mnie nieustannie zdumiewa, bo to ten wzrost płac, te zjawiska gospodarcze nakładają się w taki sposób, że te sprzeczne wektory się znoszą i ta inflacja jest ciągle pod kontrolą. No sam pan prezes mówi, 50. posiedzenie Rady, na którym nie podejmuje decyzji, na szczęście rzeczywiście, bo to stabilność jest absolutną podstawą. Ale i tu się zgadzamy. Rada Polityki Pieniężnej w takim kształcie jest po prostu zbędna i zawsze była zbędna. Czyli Kartagina powinna być zburzona, tak? Tak jest. Ja to powtarzam od momentu, jak została powołana Rada Polityki Pieniężnej, to zawsze mówię to słowo. Ale jeszcze jakaś instytucja jest oprócz Narodowego, raczej oprócz Rady Polityki Pieniężnej. Którą bym zlikwidował? Tak. To jest chyba wiele. Ale myślę, że jest sporo. To dużo. Ale... Tutaj się przyłączam akurat do pana redaktora Kazimierza Krupy, że w Polsce i zresztą na całym świecie mamy wysyp mnóstwo niepotrzebnych instytucji regulujących albo udających regulacje jakiekolwiek. I tych, jeśli byśmy przejrzeli listę w Polsce, to pewnie setki milionów złotych by podatnik polski zaoszczędził. No, pewnie tylko funkcje by należało je zlikwidować. Już jesteśmy na antenie. Panowie, premier Mateusz Morawiecki otworzył w Brukseli centrum lobbingowe dla polskiego biznesu. Jakiego biznesu? Polskiego. Polskiego, ale jakiego? Bo polski biznes nie jest jednorodny. Polski biznes to są firmy takie, jak reprezentuje pan prezes. Polskie firmy to jest Orlen, Lotos, o których już rozmawialiśmy, i inne duże firmy. Ale oczywiście nigdy za wiele tego typu instytucji, tego typu kontaktów odtwarzana jest, z tego co wiem, dosyć skutecznie, co mnie bardzo cieszy, sieć przedstawicieli polskich na całym świecie, w różnych krajach. Jeżeli to będzie pomagało, tak jak mówię, u nas się na przestrzeni ostatnich lat utarło takie dziwne, że polityka nie może mieszać się z biznesem, znaczy w sensie politycy nie mogą się kontaktować z biznesem. Tymczasem na świecie każdy ambasador jest pierwszym, w jakimkolwiek kraju jest pierwszym handlowcem tego kraju i firm z tego kraju i oni o to walczy. To ambasador Mosbacher, ambasadorzy najróżniejszych krajów zawsze lobbują za swoimi firmami i tak się to powinno odbywać, więc jeżeli powstaje kolejny tego typu instytucja, oby tylko dobrze działała. Ale my mamy trochę inny tutaj aspekt. W Unii Europejskiej po prostu o naszym istnieniu bądź nie często firm decydują właśnie urzędnicy Unii Europejskiej, tworząc różne dyrektywy, wprowadzając różne regulacje i tak dalej. I będzie pan teraz narzekał na Unię Europejską? Nie o to chodzi. Nie o to mi chodziło. Chodziło o to, że jeśli już jesteśmy w jakimś organizmie, to powinniśmy zadbać o swoje interesy. Nie może być tak, że polski przedsiębiorca po prostu nie ma odpowiedniej, skutecznej ochrony swoich interesów właśnie tam, na tamtym poziomie, w którym tworzą się te regulacje, gdzie brak jest stabilności i prawdziwego zdarzenia urzędników, którzy dbają o polski interes narodowy, czy czytaj, o polski interes pracodawców, przedsiębiorców jakichkolwiek, czy nas zwykłych sektorów, obywateli po prostu. I to jest bardzo ważne. A lobbing w Unii Europejskiej jest tak potężny. Powiem o przykładzie takim z mojej branży, kiedy Unia Europejska, Donald Trump i Unia Europejska i cła wzajemne. I chodziło o narzucenie ceł dla żurawiny. Po prostu w ramach retorsji. I spotkałem się z jednym z komisarzy Unii Europejskiej wtedy w Brukseli w zeszłym roku. I on w swojej szczerości powiedział w ten sposób, że no tak, to jest retorsja, bo tam, gdzie głosują na Trumpa, to my wprowadzimy cła, a ja na to, ale słuchaj, przecież w Massachusetts to nie głosują raczej na Trumpa, a tam też się zbiera żurawina i udało się po prostu, więc ten lobbying to jest coś, co jest niesamowicie ważne, żeby ktoś był profesjonalnie przygotowany do tego, żeby dbać o polskie interesy, chociażby coś, co się nazywa w tej chwili ten dyrektywy usługowe po prostu, co jest skandalem niebywałym, bo Unia Europejska, to nie Unia Europejska, urzędnicy Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej absolutnie pogwałcili wszystkie prawa wynikające z traktatu o wolnym i swobodnym przepływie usług. I tutaj to oczywiście jest, jeśli wszystkie środki prawne muszą być w tej chwili wykorzystywane łącznie z tym sławetnym Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tak dalej, bo to nastąpiło pogwałcenie, ale gdyby był właściwy lobbying i to nie ad hoc, tylko tworzenie koalicji, lobbying i tak dalej, to być może w ogóle nie musieliśmy walczyć tak i tracić energii na to, na co nie powinniśmy po prostu. Albo słynny nawet kanclerz Kurz, no co powiedział ostatnio? No, wiecie, że ślimak w Unii Europejskiej jest rybą. To jest prawda, a banany muszą być proste, bo interes jest akurat francuski. My musimy dbać o swoje interesy, musimy być odpowiednio unarzędziowieni w tych swoich interesach i tyle. I to jest oczywiste.